pewność, że to auto na lata. Czyli bez eksperymentów? Sprawdzona technologia i spokój za podobną cenę. Seat Arona. Już od 81 900 zł z 5-letnią gwarancją. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 14 lipca, minęła 20. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Donald Trump przeżył zamach, zginął za to strażak, który ochronił ciałem swoją rodzinę. Strażacy walczą z pożarem hali w gdańskim porcie. Za godzinę finał Euro 2024. W wyniku zamachu na Donalda Trumpa zginął 50-letni strażak Corey Comparatore, poinformował gubernator Pensylwanii Josh Shapiro. Były prezydent został postrzelony w ucho podczas przemówienia w Butler w stanie Pensylwania. Zamachowiec śmiertelnie postrzelił jednego z uczestników wiecu. Dwie kolejne osoby zostały poważnie ranne. Gubernator Shapiro poinformował na konferencji prasowej, że rozmawiał z rodziną zamordowanego mężczyzny. Corey był ojcem, był strażakiem. Corey kochał swoją społeczność, a szczególnie kochał swoją rodzinę. Corey był zagorzałym zwolennikiem byłego prezydenta i był bardzo podekscytowany, że mógł wczoraj spotkać się z nim w swoim mieście. Napastnikiem, który strzelał w czasie wiecu Donalda Trumpa, był 20-letni Thomas Matthew Crooks. W jego samochodzie znaleziono materiały wybuchowe. Jako pierwszy informacji na ten temat podał dziennik Wall Street Journal. Sam Donald Trump ponownie zabrał głos w mediach społecznościowych. Źródła Wall Street Journal podały, że samochód prowadzony wcześniej przez 20-letniego Thomasa Matthew Crooksa znaleziono niedaleko miejsca, gdzie odbywał się wiec Donalda Trumpa w Butler w Pensylwanii. Policja miała otrzymać zgłoszenie, że mogą znajdować się tam materiały wybuchowe. Na miejsce wysłano techników zajmujących się bombami. Ponadto stacja ABC News informuje, że domniemany sprawca zamachu użył broni kupionej przez jego ojca. W ostatnich godzinach Donald Trump ponownie opublikował post na swojej platformie True Social. Tylko Bóg zapobiegł temu, co niewyobrażalne. Czytamy we wpisie. Naprawdę kocham nasz kraj i kocham was wszystkich i nie mogę się doczekać spotkania z naszym wspaniałym narodem na konwencji w Wisconsin, pisze były prezydent. W poniedziałek zgodnie z planem rusza konwencja republikanów, podczas której Donald Trump oficjalnie zostanie ogłoszony kandydatem partii na prezydenta. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Pożar na terenie portu w Gdańsku wciąż nie jest opanowany. Płoną materiały syntetyczne w jednej z hal. Dym widać z dużej odległości. Na miejscu pracuje kilkudziesięciu strażaków. Dojeżdżają kolejne wozy. W akcji uczestniczą również statki gaśnicze, w tym jednostka Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, mówi rzecznik tej formacji Rafał Gek. Informacje także, które posiadamy z całego województwa, są wzywani strażacy, ponieważ pożar jest bardzo rozległy. No i akcja na chwilę obecną gaszenia tego pożaru cały czas trwa. Nasz statek dopływa już praktycznie na miejsce, także za chwilę rozpocznie, podejrzewam, gaszenie i udostępnianie wody morskiej wozom bojowym Państwowej Straży Pożarnej. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Według ustaleń Radia Gdańsk w hali były składowane zabawki. Na razie nie wiadomo, co jest przyczyną pożaru. Mają to zbadać policjanci i biegli. Ratownicy z Wopru w Białobrzegach na Mazowszu uratowali czwórkę dzieci porwanych przez nurt Pilicy. Dzieci wraz z ojcem usiłowały przypłynąć w dmuchanych kołach na drugą stronę rzeki. Gdy dzieci straciły grunt pod nogami i zaczęły płynąć z nurtem rzeki, mężczyzna wpadł w panikę, bo nie wiedział, kogo ma najpierw ratować. Na szczęście dwaj ratownicy strzegący kąpieliska po drugiej stronie rzeki w porę zauważyli, co się dzieje. Według ratowników zachowanie mężczyzny można uznać za bardzo lekkomyślne. Po pierwsze, pod opieką jednej osoby nie powinno przebywać nad wodą tyle dzieci. Nie sposób jest je wszystkie upilnować, by były bezpieczne. Po drugie, dmuchane zabawki absolutnie nie zapewniają bezpieczeństwa w rzece. Jak mówią ratownicy, najwięcej interwencji dotyczy właśnie dzieci, które w pompowanych kółkach wchodzą do wody. A gdy tracą grunt pod nogami, zaczynają płynąć, porywa je nurt rzeki i zaczyna być niebezpiecznie. Władze Mysłowic podjęły decyzję o redukcyjnym odstrzale dzików. Powodem jest narastający w mieście problem z tymi zwierzętami. Odstrzał odbędzie się zgodnie z procedurami, a także w porozumieniu z odpowiednimi służbami i organizacjami zajmującymi się ochroną zwierząt, zapewnia Anna Górny, rzeczniczka Mysłowickiego Urzędu Miasta. Decyzja została podjęta w wyniku licznych zgłoszeń mieszkańców oraz wzrostu incydentów, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia obywateli. Jest to rozwiązanie tymczasowe, mające na celu przywrócenie równowagi ekologicznej i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. A w przypadku napotkania zwierząt w pobliżu domów lub miejsc publicznych należy natychmiast zgłosić ten fakt odpowiednim służbom. Można to zrobić dzwoniąc do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Za godzinę w Berlinie odbędzie się finał Euro 2024. Hiszpania zmierzy się z Anglią. Felix de Vega, Hiszpanin mieszkający w Polsce, jest przekonany, że wygrają jego rodacy. Na pewno wygra, bo oni najlepiej grali całe turnieju, więc nie ma porównywania. Chociaż, wiesz, na jeden mecz wszystko może się zdarzyć, ale mi się wydaje, że jeżeli grają jak zwykle, to wygrywają na pewno. Początek meczu o godzinie 21. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, a na zachodzie i południowym wschodzie miejscami burze stopniowo zanikające. W czasie burz suma opadów do 20 mm. Noc będzie ciepła, 18 stopni na przeważającym obszarze kraju, na południu 20, a w rejonach podgórskich około 11 stopni. Autopromocja. Nie powiedziałam wam, prawda? O czym pani nie powiedziała? O kamerach. Dziadek kupił kilka kamer. Sama pomagałam mu je instalować tuż przed wyjazdem. Musiałam wyglądać w tamtej chwili jak duch. Maria Seweryn czyta fragmenty powieści kryminalnej. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Wtedy to poczułam. W tej komórce wyczuwało się zło. To nie była woń niespokojnego psa, tylko istoty skrajnie przerażonej. Od najbliższego poniedziałku, około 11:45. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Festiwal filmu i sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi obchodzi 18 urodziny. Już od 27 lipca do 4 sierpnia świętujemy w Kazimierzu Dolnym i Janowcu. Spotkania, premiery, kino dla dorosłych, koncerty i rozmowy do białego rana. Zapraszam, Grażyna Torbicka. Poleca Radiowa Trójka. Jak lato, to Allegro Your Season. Wybierz ulubioną karmę dla swojego pupila z gwarancją najniższej ceny. Bo wszystko, czego potrzebujesz na lato, znajdziesz w jednym miejscu. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zanim zacznie się walka o wszystko, rzecz jasna na Mistrzostwach Kontynentu w piłce nożnej, to przed nami godzinne spotkanie z literaturą. Wszystkie książki świata. Ewa Redel, Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Maciej Jankowski i Michał Nogaś. Dobry wieczór. Przed tygodniem w tej audycji pojawiła się rozmowa z palestyńską pisarką Adanią Shibli, a dziś będziemy w Izraelu. Hello, this is Nathan Thrall speaking from Jerusalem, talking to Trójka Polish Radio. Nasz dzisiejszy gość to amerykański pisarz i dziennikarz pochodzenia żydowskiego, którego teksty na temat konfliktu izraelsko-palestyńskiego publikowały i publikują najważniejsze gazety na świecie. To także tegoroczny laureat Nagrody Pulitzera za książkę Jeden dzień z życia Abeda Salamy, którą to książkę na polski przełożyła Monika Bukowska. Thrall opowiada w niej o wypadku drogowym z początku 2012 roku. W autobus wiozący na wycieczkę palestyńskie dzieci, palestyńskie przedszkolaki, uderzyła ciężarówka. Pojazd przewrócił się, stanął w płomieniach. Nie wszystkich kilkuletnich pasażerów udało się uratować. Niektóre z tych dzieci zginęły w płomieniach na miejscu, inne odeszły w szpitalu. Na przykładzie tej tragedii pisarz pokazuje, jak wygląda życie za murem separacyjnym. Co mogłoby się zdarzyć, gdyby nie było checkpointów? Gdyby pomoc dotarła wcześniej, to gdy przeczyta się tę książkę uważnie i dotrze do tego, co pod powierzchnią, tragedia rodem z Szekspira. Od lat Nathan mieszka w Jerozolimie. Wcześniej, o czym dziś sam powie, przebywał m.in. w Gazie. Dlatego zanim zajrzymy do książki, do reportażu, który przyniósł mu jedno z najważniejszych wyróżnień, gdy chodzi o uznanie dla dziennikarzy na świecie. Pytanie o atmosferę. Jak opisałbyś tę panującą w Jerozolimie i szerzej w Izraelu po atakach Hamasu z 7 października i tę, która wciąż trwa, jest obecna, bo bierze się z reakcji na to, co wydarzyło się później, gdy rząd Netanyahu odpowiedział na działania terrorystów. So Jerusalem is one of the most divided cities in the world. And when you ask about the atmosphere in Jerusalem, you're asking a question about two different parts of the city that are very, very disconnected from one another. Jerozolima jest jednym z najbardziej podzielonych miast na świecie. W pytaniu o atmosferę w Jerozolimie chodzi o dwie różne części miasta, bardzo od siebie oderwane. Jest w dużej mierze palestyńska Jerozolima Wschodnia, oczywiście zamieszkiwana przez wielu żydowskich osadników oraz prawie całkowicie żydowska Jerozolima Zachodnia. Na wschodzie panuje przygnębienie, ludzie śledzą wojnę, bardzo boją się podnieść wzrok. Znam Palestyńczyków, którzy niechętnie mówią po arabsku w miejscach publicznych. We wschodniej Jerozolimie i na pozostałej części zachodniego brzegu panuje wśród nich poczucie, że mogą zostać surowo ukarani czy pobici. Starają się być tak ostrożni, jak to tylko możliwe. Zaś w zachodniej Jerozolimie atmosfera jest z pozoru całkiem normalna. To w sumie zadziwiające, jak zwyczajnie to wygląda, biorąc pod uwagę, że wojna toczy się zaledwie 45-50 minut drogi dalej, w Gazie. It's shocking actually how normal it looks, given that there is this war happening just 45-50 minutes away in Gaza. The cafes are full, people are in the streets shopping, behaving normally. There's the regular amount of traffic that you always have in the city. Jeśli zapytasz Żydów w zachodniej Jerozolimie, jak się mają, wielu z nich wzruszy ramionami i powie, że jest w porządku, ale nikt z przekonaniem nie przyzna, że ma się dobrze. Tak więc da się odczuć, że tak naprawdę w porządku nie jest. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda normalnie w zachodniej Jerozolimie, podczas gdy po przeciwnej stronie kultura, całe życie miasta jest pogrążone w depresji. Czuć to na ulicach. Palestinians with Israeli citizenship are frightened as well. Palestyńczycy z izraelskim obywatelstwem również się boją. Rozumieją izraelskie społeczeństwo żydowskie lepiej niż jakakolwiek inna podgrupa Palestyńczyków. A kiedy w grudniu zapytano ich w badaniu opinii publicznej, czy czują się komfortowo mówiąc w Izraelu po arabsku, w pociągu, w transporcie publicznym, około 45% z nich stwierdziło, że się tego boi. Byli to lekarze, farmaceuci, ludzie, którzy płynnie mówią po hebrajsku. Bardzo dobrze znają to społeczeństwo. Taka więc jest atmosfera wśród palestyńskich obywateli. Know the society very well. About 45% of them said that they're afraid to speak Arabic in public. So that's the atmosphere for Palestinian citizens. A co w ogóle sprawiło, że zdecydowałeś się zamieszkać na Bliskim Wschodzie? Jaka była twoja droga do tego, by osiąść w Jerozolimie, tam pisać, pracować, z bliska przyglądać się rozwojowi konfliktu między Izraelczykami a Palestyńczykami? So it was a very strange path that brought me here. I was quite young in my early 20s working in Hollywood. I was working as a very low-level person in film editing. Przywiodła mnie tu dziwna ścieżka. Byłem dość młody, miałem 20 lat i pracowałem w Hollywood jako osoba na bardzo niskim szczeblu w dziedzinie montażu filmowego. Moi dziadkowie przyczynili się do mojego wychowania w takim stopniu jak rodzice. To radzieccy imigranci, którzy przybyli do Stanów Zjednoczonych w połowie lat 70., niedługo przed moimi narodzinami. Odwiedzili mnie w Los Angeles i w drodze powrotnej do San Francisco, gdzie mieszkali i gdzie się wychowałem, mieli wypadek samochodowy. My grandmother passed away, my grandfather survived, and this was a major trauma in our family. I quit my job immediately. I moved back home to the San Francisco Bay Area, and we were just trying to figure out what to do. None of us were prepared for this. My grandparents were very young for grandparents, and my mother said to me, "You've quit your job, you don't know what you're going to do, you're mourning. Your grandmother always had a dream to live with you in Jerusalem." Moja babcia zginęła, dziadek przeżył. To była dla nas wielka trauma. Natychmiast rzuciłem pracę i przeprowadziłem się z powrotem do domu w San Francisco. Zastanawialiśmy się, co robić. Nikt z nas nie był na to przygotowany. Moi dziadkowie wciąż byli młodzi. Mama przypomniała mi, że babcia zawsze marzyła o zamieszkaniu ze mną w Jerozolimie. A skoro zrezygnowałem z pracy, byłem w żałobie i nie wiedziałem, co dalej, postanowiłem odwiedzić Izrael po raz pierwszy. Istnieją darmowe wycieczki dla Żydów w diasporze, zwłaszcza amerykańskich Żydów, którzy chcą udać się do Izraela. Dlaczego by nie skorzystać? Niczego nieświadomy wybrałem się na tę wycieczkę. Nie zdawałem sobie sprawy, że jest to część bardzo dobrze finansowanego projektu, mającego sprawić, że Żydzi w diasporze poczują silną więź z Izraelem, będą identyfikować się z nim politycznie i zaczną wspierać go w swoich krajach. Będąc w żałobie, naiwnie wybrałem się w podróż do miejsca, w którym nigdy nie byłem. To była dla mnie bardzo emocjonalna podróż. Ostatecznie bardzo się tym miejscem zainteresowałem i skończyłem studia magisterskie. Było to w 2006 roku. Wtedy izraelski żołnierz Gilad Shalit został porwany i zabrany do Gazy. Wojna izraelsko-libańska wybuchła latem. Poleciałem do Izraela, zacząłem uczyć się hebrajskiego i arabskiego oraz zgłosiłem się na ochotnika do pracy w angielskiej szkole językowej i anglojęzycznej gazecie. Przeniosłem tam całe swoje życie i zacząłem pisać. That was very critical of what was happening in the West Bank at the time. It was about the training of the Palestinian security forces in the West Bank. Kilka lat później znów znalazłem pracę w Nowym Jorku, tym razem jako redaktor w New York Review of Books. Napisałem artykuł, który był bardzo krytyczny wobec wydarzeń na zachodnim brzegu. Dotyczył on odbywającego się pod amerykańskim nadzorem szkolenia palestyńskich sił bezpieczeństwa oraz tego, jak politycy w USA wspierali ten projekt. Ja pokazywałem zupełnie inny obraz tego, co się działo i zaznaczałem, że w rzeczywistości pomagało to wzmocnić okupację. W wyniku tego artykułu zostałem zatrudniony przez organizację o nazwie International Crisis Group. Zapytali mnie, czy nie chciałbym pisać dla nich podobnych artykułów na Bliskim Wschodzie. Zapytali też, gdzie chciałbym pojechać. Odpowiedziałem, że do Gazy. Nigdy wcześniej tam nie byłem. Chciałem pojechać na Bliski Wschód. Kilka tygodni po opublikowaniu tego artykułu mieszkałem już w Gazie i napisałem pierwszy reportaż, który im się spodobał. Następnie przeprowadziłem się z rodziną do Jerozolimy i jestem tu do dziś. Looking back on it now, you know, this is my life's work. I'm committed to the work that I'm doing, but I now have three daughters. They're 7, 9 and 13. This is really the only place they know well, the only place they've lived. Teraz, kiedy o tym myślę, wiem, że to praca mojego życia. Jestem jej oddany, ale mam też trzy córki. Mają 7, 9 i 13 lat. To tak naprawdę jedyne miejsce, które dobrze znają. Jedyne, w którym mieszkały. Obawiam się, że nie mają tu żadnej przyszłości. Jestem więc rozdarty, kiedy o tym myślę. Jednocześnie czuję się dobrze z moimi decyzjami, mimo że obecnie raczej nie można liczyć na żadną zmianę na lepsze. Nie sądzę, aby wydarzyła się ona za mojego życia, ale czuję, że ta praca jest ważna i patrząc daleko w przyszłość, jestem optymistą. Kompromis stanowi dla mnie godzenie życia zawodowego i prywatnego, myślenie o moich córkach i ich przyszłości. So that's the trade-off for me, is really thinking about my own professional life and thinking about my daughters and their future. Czy mieszkałeś w Gazie już w czasie, gdy Hamas postanowił przejąć całkowitą kontrolę nad strefą? W dosłownym także sensie, bo przypomnę, zlikwidował swoich przeciwników z Fatah i wprowadził tam autorytarne rządy. I did. I was living in Gaza under Hamas and I visited Gaza all the time after that, also under Hamas. You know, the Hamas is an authoritarian regime. They have one party rule in Gaza. But also the Palestinian Authority, which is led by the Fatah Party in the West Bank, is also authoritarian and it's basically one-party rule. Mieszkałem w Gazie będącej pod rządami Hamasu, a potem regularnie ją odwiedzałem. Hamas reprezentuje reżim autorytarny. Sprawująca władzę na zachodnim brzegu Jordanu autonomia palestyńska kierowana przez partię Fatah jest również autorytarna. Oba reżimy na zachodnim brzegu i w strefie Gazy są do siebie bardzo podobne. Nie odczułem więc dużej różnicy w kwestii sposobu zarządzania administracją. Dodatkowo przynależność partyjna jest niezbędna do zdobycia pracy i awansu w społeczeństwie w obu miejscach. Tak więc sytuacja w Gazie była bardzo trudna z powodu okupacji. To naprawdę odróżniało Gazę. Nie rządy Hamasu, ale oblężenie. Fakt, że ludzie zostali w Gazie uwięzieni. W rezultacie mieli bardzo ograniczony kontakt z osobami z zewnątrz i tęsknili za światem poza tym miejscem. Byli zdesperowani, by wyjść i ze mną porozmawiać, by w ten sposób zasmakować świata zewnętrznego. By speaking with me. that was really the main difference between Gaza and the West Bank. And it should be said also, for those that don't know the detailed history, the seclusion of Gaza, the sequestration and isolation of Gaza. To była główna różnica między Gazą a Zachodnim Brzegiem. Należy również zaznaczyć dla tych, którzy nie znają szczegółowej historii, że odosobnienie i izolacja Gazy rozpoczęły się ponad dekadę przed przejęciem władzy przez Hamas. Często mówi się nam, że Gaza została oblężona później. I rzeczywiście, wtedy sytuacja się pogorszyła. Ale wszystko zaczęło się w latach 90. wraz z porozumieniem z Oslo. Najpierw nałożono na Gazę liczne obostrzenia. Wcześniej, przez dziesięciolecia, jej mieszkańcy mogli podróżować i pracować w Izraelu. Wszystko to zmieniło się podczas pierwszej intifady w 1991 roku, która była początkiem reżimu. Kilka lat później wokół Gazy zaczęto wznosić ogrodzenie. Tak więc poczucie, że jest ona odcięta od reszty terytoriów palestyńskich i oczywiście od Izraela, sięga bardzo daleko wstecz. Dzisiaj rozmowa o sytuacji na Bliskim Wschodzie budzi ogromne emocje, doskonale to wiemy. Gdy rozmawia się z Palestyńczykami i daje im głos, łatwo być oskarżonym o podsycanie antysemityzmu. Równie łatwo można zostać oskarżonym o wspieranie terroryzmu. Gubi się gdzieś w tym wszystkim, tak mi się wydaje, proszę Państwa, opowieść o cierpieniu niewinnych ludzi po obu stronach. Kiedy przed miesiącem rozmawiałem z palestyńskim pisarzem i prawnikiem Radżą Shehadehem, ten nie przebierał w słowach. Spokojnie, ale w sposób stanowczy. Mówił między innymi o okupacji, o podziale na ludzi mających większe i mniejsze prawa, a w końcu także o apartheidzie. Wyrażał żal, że rząd Izraela nie poszedł tą samą drogą, którą wybrano w Republice Południowej Afryki na początku lat 90., że nie zdecydowano się na doprowadzenie do sytuacji, w której obok siebie zaistnieją i będą pokojowo egzystować dwa państwa. To zestawienie, a przyznam, że słowo apartheid dźwięczy mi w uszach od rozmowy z Shehadehem, robi ogromne wrażenie. A ty jak to widzisz? Mieszkaniec Jerozolimy, amerykański Żyd, człowiek, który z bliska i na co dzień przygląda się sytuacji na Bliskim Wschodzie? I believe that the word apartheid is entirely justified and applicable to the system of domination of Palestinians by Israelis. Uważam, że słowo apartheid jest całkowicie uzasadnione i odnosi się do systemu dominacji Izraela nad Palestyną. Apartheid nie jest analogią do RPA. Jest to pojęcie prawne z definicją zawartą w traktacie Międzynarodowej Konwencji przeciwko apartheidowi. Jest również zdefiniowany w rzymskim statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego. To bardzo prosta definicja, która oznacza system dominacji jednej grupy nad drugą z zamiarem utrzymania tego systemu. Doskonale opisuje to sytuację w Izraelu i Palestynie. Wygląda to tak od ponad pół wieku i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. There is no sign that it will end, and so much of the actions of Israel are designed to perpetuate that rule. Now, this is a view, you don't need to take my word for it or Raja Shahada's word for it. You can look to Israeli ministers who have said it. Wiele działań Izraela ma na celu umocnienie tego stanu rzeczy. Oczywiście nie musisz wierzyć mi czy Radży Shehadehowi na słowo. Możesz spojrzeć na izraelskich ministrów, którzy o tym mówili. Możesz spojrzeć na najwyższy autorytet prawny w Izraelu, byłego prokuratora generalnego, który o tym mówił i pisał. Możesz spojrzeć na wiodące palestyńskie i izraelskie organizacje społeczeństwa obywatelskiego oraz czołowe światowe organizacje praw człowieka, takie jak Amnesty International, Human Rights Watch i specjalnego sprawodawcy ONZ do spraw sytuacji na terytoriach okupowanych. Wszystkie one stwierdziły, że sytuacja ta doskonale spełnia prawną definicję apartheidu, bez żadnych zastrzeżeń. Tak to właśnie wygląda w tym kraju. To sytuacja dominacji. You asked in the beginning about my own thinking and how it has evolved, and it's evolved a great deal. You know, I came here with almost no knowledge. Pytałeś na początku o moje myślenie, jak ono ewoluowało, a ewoluowało bardzo. Przyjechałem tu bez nazwiska, prawie bez żadnej wiedzy. Wiedziałem to, co wie każdy Amerykanin. Znałem mity, które Amerykanie uznają za prawdę o tym miejscu. To tymczasowa okupacja, która nie ma nic wspólnego z Izraelem. A to nieprawda. 1 na 10 izraelskich Żydów mieszka na terytoriach okupowanych. Każda gałąź izraelskiego rządu działa na terytoriach okupowanych. To jeden reżim rządzący 7 milionami Żydów i 7 milionami Palestyńczyków. A zdecydowana większość tych drugich nie ma podstawowych praw obywatelskich. Wszystko to było dla mnie nowe. Nie rozumiałem tego, kiedy przyjechałem. Musiałem dużo przeczytać, długo obserwować i to opisywać, aby zobaczyć, jaka jest rzeczywistość. Wypowiadasz w naszej rozmowie słowo okupacja i powtarzasz je bez jakichkolwiek wątpliwości. Absolutely, and there's no dispute about that among any international legal experts or authorities. This is absolutely a military occupation of the Palestinian territories. That is absolutely beyond dispute. To absolutnie wojskowa okupacja terytoriów palestyńskich. Wśród międzynarodowych ekspertów prawnych i innych autorytetów nie ma w tej kwestii żadnych wątpliwości. To terytorium zostało podbite przez Izrael w czerwcu 1967 roku. Izraelskie rozkazy wojskowe stanowią na tych terytoriach prawo dla Palestyńczyków. Nie obejmują one jednak izraelskich osadników, którzy tam mieszkają. That this regime, that Israeli behavior in the occupied territories are not driven by security, is the settlement project. This is the greatest investment of the state of Israel in its history. The infrastructure, the enormous road network, and it, by the way, it's expanding. I mean, the plans for it to expand over the next 20 years, they're investing huge amounts of money, and you see it on the ground when you drive in the West Bank. New settler highways, widening existing settler highways. This is all in order to take over the territory, to populate it with Jews, and to kick Palestinians off of their land. Odnosząc się do kwestii bezpieczeństwa, którą poruszyłeś, największym dowodem na to, że ten reżim nie jest podyktowany bezpieczeństwem, jest projekt osadnictwa. To największa inwestycja w historii Izraela. Infrastruktura, ogromna sieć dróg, która, nawiasem mówiąc, wciąż się rozrasta. Plany jej rozbudowy w ciągu najbliższych 20 lat zakładają inwestowanie ogromnych sum pieniędzy. Widać to, gdy jeździ się po zachodnim brzegu. Wszystko to ma na celu przejęcie terytorium, zaludnienie go Żydami i wyrzucenie Palestyńczyków oraz zamknięcie ich w nieustannie zapełniających się enklawach, takich, w jakich żyją ludzie w mojej książce czy ludzie w Strefie Gazy. Jak spojrzysz na wzór osiedli, ich kształt na zachodnim brzegu, to zauważysz, że zostały one zaprojektowane specjalnie w celu uniemożliwienia powstania państwa palestyńskiego. Taki jest cel tego projektu i nie są to tylko moje słowa. Taki jest cel rzeczywistych planów oficjalnego organu wdrażającego budowę osiedli na zachodnim brzegu. Światowa Organizacja Syjonistyczna ma dział zajmujący się osadnictwem. Jest to organ w całości finansowany przez izraelski rząd. Wdraża on wszystkie plany osadnictwa. Dotąd istniały 4 główne, które dziś stanowią mapę osiedli na zachodnim brzegu. Te plany regulują to, gdzie ostatecznie powstaną osiedla. Otaczają Nablus, otaczają Ramallah. Otaczają palestyńskie skupiska ludności osiedlami, aby Palestyńczycy nie mieli ciągłości przestrzennej, aby ich miasta były od siebie odłączone, a państwo palestyńskie nie mogło powstać. To jest wyraźny cel. Chodzi o przejęcie całego terytorium przez Izrael. Of how the security argument is misused. So, for the most part, the settlement project focuses on areas that are agricultural or sparsely populated because it's easier. It's much easier to take over areas that don't have many Palestinians on them. It's easier to kick the Palestinians out. And what's much harder to do is to take over, you know, the center of a Palestinian city. Podam pewien przykład tego, jak argument bezpieczeństwa jest nadużywany. W większości przypadków projekt osadnictwa koncentruje się na obszarach rolniczych lub słabo zaludnionych, ponieważ to łatwiejsze. O wiele prościej jest przejąć obszary, na których nie ma wielu Palestyńczyków. Znacznie trudniej jest przejąć centrum palestyńskiego miasta. Są jednak 2 wyjątki. 2 gęsto zaludnione obszary, które Izrael próbuje przejąć. Strefa Gazy, tu próba zakończyła się niepowodzeniem w 2005 roku, oraz centrum wschodniej Jerozolimy. Trzecim z takich miejsc może być Hebron. Potrzeba tam dużej siły izraelskiej do przejęcia jego centrum. Rezyduje tam tylko około 800 izraelskich osadników, a Hebron to miasto liczące 200-250 tysięcy ludzi. A zatem co izraelska armia musi zrobić, aby pozwolić Żydom na wygodne życie na obszarze, który przejmują siłą? Na przykład stworzyć coś, co nazywają sterylną drogą. Oznacza to, że jest ona wolna od Palestyńczyków. Sam ten język jest oczywiście całkowicie rasistowski. Nazywają to czystą drogą, ponieważ nie ma tam Palestyńczyków. Ale główna arteria w centrum Hebronu, ulica Szuchada, jest wolna od Palestyńczyków. Ich domy znajdują się przy drodze. Wojsko zablokowało do nich drzwi. Tak więc Palestyńczycy nie mogą nawet normalnie wejść do środka. Muszą wspinać się po drabinach na dachy i w ten sposób dostawać się do swoich domów. Wprowadzenie przez armię w centrum sterylnej drogi jest rzekomo środkiem bezpieczeństwa. Twierdzą, że muszą trzymać Palestyńczyków z dala od głównej drogi, aby osadnicy byli tam bezpieczni. Ramallah i Jenin to palestyńskie miasta, które nie mają izraelskich osadników w centrum. W rezultacie nie mają żadnych sterylnych dróg. Czy są tam Palestyńczycy wrogo nastawieni do Izraelczyków? Są, podobnie jak w Hebronie, ale sterylna droga istnieje tylko tam, gdzie są izraelscy osadnicy. Tak więc wiele środków bezpieczeństwa uciskających Palestyńczyków jest podejmowanych w służbie osadników i można je opisać jako środki bezpieczeństwa. Jednak w rzeczywistości są to środki mające pomóc w przejęciu ziemi przez Izrael. They do not have any sterile roads. Now, are there Palestinians in Jenin and Ramallah who want to attack Israelis? Yes, there are, just as there are in Hebron. But the sterile road only exists in the place where you have Israeli settlers. So, yes, many security measures that are taken to oppress Palestinians are taken in the service of settlers, and you can describe them as security measures. But in fact, they're measures to help the takeover of the land by Israel. Another example is the checkpoint and the road in which the accident that I describe in my bus takes place, a bus accident involving a group of Palestinian kindergartners. Innym przykładem jest punkt kontrolny i droga, na której miał miejsce wypadek autobusowy z udziałem grupy palestyńskich przedszkolaków. Rzeczony punkt kontrolny jest otwarty w większość dni. Palestyńczycy mogą przez niego przejść. Jest bezzałogowy. Pytanie, kiedy stawiani są tam izraelscy żołnierze? Dwa razy dziennie, w godzinach szczytu, rano i wieczorem. Ale dlaczego tylko wtedy? Powodem jest to, że kilka metrów za punktem kontrolnym droga używana przez Palestyńczyków łączy się z drogą używaną przez izraelskich osadników, którzy muszą szybciej dostać się do pracy. Cały projekt osadniczy zależy od tego, czy osiedla będą pełniły funkcję przedmieść Izraela. A zatem w reklamach nieruchomości słyszymy, że do Jerozolimy jest 10 minut, 20 minut do Tel Awiwu. Nie różni się to niczym od innych przedmieść. Aby uczynić projekt osadniczy bardziej atrakcyjnym, inwestuje się ogromne kwoty w większe drogi. Dodatkowo duży wysiłek wkładany jest w powstrzymanie Palestyńczyków przed poruszaniem się po drogach osadników, aby umożliwić im szybsze dotarcie do pracy i powrót z niej. Tak więc jedynym celem stawiania żołnierzy na tym punkcie kontrolnym, zatrzymywania Palestyńczyków na wiele godzin i uprzykrzania im życia każdego ranka i każdego późnego popołudnia, jest po prostu ułatwienie ruchu osadnikom. To nie jest środek bezpieczeństwa. Oczywiście każdy, kto zamierza zaatakować, zdecyduje się przejść przez ten punkt kontrolny, gdy w środku dnia nie ma tam żołnierza. Mogę podać wiele innych tego typu przykładów. Holding up Palestinians for hours and making their lives miserable every morning and every late afternoon is simply to ease the flow of settler traffic. Now, that's not a security measure. Obviously, anyone who's intending to attack will choose to go through this checkpoint when there's no soldier there in the middle of the day. And I can give you many other examples. Książka Natana Trolla, przypomnę, nagrodzona w tym roku Pulitzerem, Jeden dzień z życia Abeda Salamy, wraca, jak już wspominałem, do wydarzeń z minionej dekady. To zapis tego, jak doszło do tragicznego wypadku autobusu wiozącego przedszkolaków, akcji ratunkowej, poszukiwania dzieci przez ich rodziców w różnych szpitalach i na terenie Autonomii Palestyńskiej i Państwa Izrael. Ale to jest także opowieść o życiu ludzi, którzy w tej opowieści pojawiają się na pierwszym, drugim czy trzecim planie. W środku znajduje się separacyjny mur. Budowla, która zmienia wszystko, która zmieniła wszystko. Natan Trolle dociera także do jego konstruktora, do człowieka, który wymyślił te granice, te bariery. Wymyślił to, jak i w których miejscach świat zamieszkiwany przez Izraelczyków i Palestyńczyków miał zostać podzielony. I został. The first thing I would say is that, you know, the book, it aims to describe this very elaborate bureaucratic system of control through very human stories of Palestinians and Jews who are living in the system and navigating their way through it. Książka ma na celu opisanie tego bardzo skomplikowanego biurokratycznego systemu kontroli poprzez ludzkie historie. Historie Palestyńczyków i Żydów, którzy żyją w tym systemie. Czułem, że najlepszym, najbardziej przejrzystym sposobem na opisanie tego jest postawienie siebie, postawienie czytelnika w sytuacji tych postaci, aby zobaczyć świat ich oczami. The book describes in the course of describing this accident and how all these Palestinian and Jewish lives collided in this accident. A żeby zrobić to dobrze, trzeba sprawić, by czytelnicy mogli się z tymi ludźmi identyfikować. System, który opisuję w książce, istnieje dzisiaj, podczas tej wojny. Istniał przed wojną i będzie istniał po wojnie. Wierzę, że po 7 października książka ta stała się istotniejsza niż kiedykolwiek. Pozwala zrozumieć, z czym walczą Palestyńczycy, co robią izraelscy Żydzi, aby utrzymać kontrolę. Pozwala zrozumieć, jaka jest przyszłość tego miejsca. What it is that Israeli Jews are keeping in place and have no intention of removing, and to understand what the future is for this place given those two sets of motives. I believe that the truth of this place is so, and the truth of this particular story is so dramatic and so upsetting to any human being that it requires no embellishment. And the most powerful way to tell it is to tell it in the most objective and neutral way. That was my goal. I believe that the facts and the reality speak for themselves. Prawda o tym miejscu i jego historii jest niezwykle dramatyczna, przykra i nie wymaga upiększenia. Tak jak ta konkretna opisywana przeze mnie w książce historia. Należy opowiedzieć ją w najbardziej obiektywny i neutralny sposób. Taki był mój cel. Wierzę, że fakty i rzeczywistość mówią same za siebie. Wspomniałeś, że podczas wizyty w tym miejscu najbardziej uderzyło cię to, jak posegregowany jest ten obszar i jak inny jest świat, do którego wkraczasz po przekroczeniu muru. To jeden z powodów, dla których uznałem, że najlepszym sposobem na szersze opowiedzenie tej historii, historii Izraela i Palestyny, będzie opisanie czegoś takiego jak wypadek. Ponieważ mamy ludzi, którzy żyją obok siebie. W przypadku osady Anatot i miasta Anata, społeczność żydowska sąsiaduje z palestyńskimi wioskami. Znajdują się obok siebie. Czasami wybierają tę samą drogę dojazdu, a w żaden sposób się ze sobą nie komunikują. Moim pomysłem na opowiedzenie tej historii w szerszym spektrum było wybranie sytuacji, w której są zmuszeni do interakcji, w której te różne życia zderzają się ze sobą. Życia posegregowane, jedno bogate, drugie bardzo biedne. Jedno żyjące zgodnie z izraelskim prawem i pełnią obywatelskich przywilejów, a drugie podporządkowane dyktaturze. Jest to rodzaj relacji, w której Żyd i Palestyńczyk mogą popełnić dokładnie to samo przestępstwo, w tym samym miejscu. Jeden z nich otrzyma surową karę w sądzie wojskowym, a drugi bardzo łagodną w normalnym izraelskim sądzie. To była moja motywacja do opowiedzenia historii Izraela i Palestyny poprzez opisanie wypadku autobusu. Oczywiście były też inne powody, dla których wybrałem tę formę. Chciałem uchwycić codzienne życie i cały system, w którym funkcjonują ci ludzie. I wanted to capture everyday life. I wanted to capture the entire system that these people live in, their ordinary lives. And the way to do that, I felt, was to choose something commonplace that happens all over the world, something like a bus accident, a car accident, and to see what it means for something commonplace, like a car accident, to take place inside the West Bank, on a road in what is known as Area C, under full Israeli control and administration. Wybrałem zatem coś, co przydarzyć się może każdemu, jak wypadek samochodowy, aby sprawdzić, co tak powszechny incydent oznacza, kiedy ma miejsce na zachodnim brzegu, na drodze w tak zwanym obszarze C, pod pełną izraelską kontrolą i z tą konkretną grupą ofiar, palestyńskich przedszkolaków jadących na plac zabaw. Co to oznacza, gdy izraelskie służby ratownicze nie przyjeżdżają przez ponad pół godziny? Co to oznacza, gdy wszyscy ludzie próbujący poradzić sobie z płonącym autobusem wypełnionym palestyńskimi przedszkolakami to zwykli Palestyńczycy, mający różne kolory dowodów osobistych? Są zmuszeni jechać w różnych kierunkach w zależności od tego, przez które punkty kontrolne zostaną przepuszczeni. Niektórym uda się dostać do lepszych szpitali w Jerozolimie, wioząc rannego palestyńskiego przedszkolaka na tylnym siedzeniu prywatnym samochodem. Inni będą musieli udać się w przeciwnym kierunku do szpitala w Ramallah. Gdybym zamiast tego wypadku wybrał wojnę w Gazie i wydarzenie pokroju inwazji na obóz uchodźców w Dżenin, przez niektórych mogłoby to zostać potraktowane jako sytuacja wyjątkowa, niecodzienna, jako rozkaz złego dowódcy. Zależało mi na pokazaniu systemu, który funkcjonuje tu każdego dnia. Co oznacza dla ludzi, dla Palestyńczyków, życie w pełnym obostrzeń i zakazów reżimie, gdy przydarza im się najgorszy dzień ich życia? Kiedy ojcowie szukają swoich synów i nie mogą nawet dostać się do szpitali, w których ci podobno się znajdują. Instead, what really was important to me is to choose something that could not be exceptionalized, something that showed you this is the system as it exists day in and day out. This is what it means for people, for Palestinians to live under a permit regime on the worst day of their lives when the fathers are looking for their sons and can't even access the hospitals where they're told their sons are located. Dochodzimy teraz w tej historii, w tej rozmowie do bardzo trudnego momentu, gdy mowa o murze separacyjnym, w głowach wielu osób rodzą się różne, często bardzo bolesne skojarzenia czy porównania. Wiem to z własnego doświadczenia. Przekraczałem ten mur 5-krotnie. Byłem na różnych checkpointach. Traktowano mnie tam zupełnie inaczej niż mieszkające po drugiej stronie osoby, czyli Palestyńczyków. Świat za murem jest zamknięty. I tu się może zatrzymam. A ty jak to widzisz? So thank you for saying that. I do think that this ultimately is a story that goes back to the Warsaw Ghetto and to the lives of Jews in Poland, as Danny's story shows. And what the Palestinian characters in this book live in is a walled ghetto. It's walled on four sides. Zgadza się. Dziękuję, że to powiedziałeś. Myślę, że ta historia nawiązuje do warszawskiego getta i życia Żydów w Polsce. Palestyńscy bohaterowie tej książki mieszkają w otoczonym murem getcie. To 130 tysięcy ludzi, którzy żyją zupełnie inaczej niż ja, 2 kilometry dalej, po drugiej stronie muru, w tym samym mieście, płacąc te same podatki miejskie. Nie mają dostępu do żadnych usług. Ja mam. Mają ograniczenia w przemieszczaniu się. Ja nie. Brakuje im tysięcy sal lekcyjnych dla ich dzieci. Mnie nie. Muszą przeprowadzać swoje dzieci przez punkty kontrolne, aby dostać się do swoich miejsc pracy i szkół. Ja nie muszę. Żyją w gettach bez placów zabaw. Ja nie. Należy zrozumieć, w jakiej sytuacji żyją Palestyńczycy na zachodnim brzegu i w strefie Gazy. Ważne jest również opowiedzenie historii architekta tego muru, pułkownika, który wybrał trasę bariery i zaprojektował ją specjalnie w celu wypchnięcia jak największej liczby Palestyńczyków z centrum Jerozolimy. Bez tego nie da się pojąć jego myślenia, jego pochodzenia czy postrzegania świata w taki, a nie inny sposób. Człowiek ten mieszka w społeczności, która częściowo znajduje się na ziemi głównego bohatera mojej książki, Abeda Salamy. Mieszka z rodziną w osadzie o nazwie Kfar Adumim. Jeśli tam pozostaną, nie będzie możliwości, by powstało realne państwo palestyńskie. Mimo to nie sprzeciwia się jego powstaniu. Uważa się za zwolennika pokoju, który pomaga ułatwić powstanie tego państwa. Main character of my book, Abed Salama. He lives in a settlement called Kfar Adumim. And if his settlement, Kfar Adumim, remains in place, there is no way for there to be a viable Palestinian state. And yet, he does not think of himself as somebody who is opposing a Palestinian state. In fact, he thinks of himself as somebody who is a peacenik, who is helping facilitate a Palestinian state. He designed this whole segregated system prior to the wall. Zaprojektował cały system segregacji przed powstaniem muru. Stworzył mapy wyszczególniające na zachodnim brzegu obszar C, gdzie znajdują się wszyscy Żydzi, żydowska infrastruktura i izraelska infrastruktura wojskowa. Ponad 60% zachodniego brzegu i 165 małych ośrodków autonomii palestyńskiej zdominowanych przez izraelską kontrolę. To wszystko było projektem Danego. Chciałem, by był kimś, z kim każdy czytelnik tej książki mógłby się utożsamić i zobaczyć świat jego oczami. Moim zdaniem to kluczowe dla sukcesu tej książki. Sytuacja, w której jedna strona to Bogu ducha winne ofiary, a druga to źli osadnicy, nie jest rzeczywistością. See the world through his eyes. I thought that was essential to the success of the book, because if one side are, you know, these pure angelic victims and the other are these, you know, evil black-hatted settlers, it's not reality. Książka, za którą Nathan Thrall otrzymał w tym roku Nagrodę Pulitzera, a którą od kilku tygodni możemy czytać po polsku, ta książka ukazała się w ubiegłym roku, jeszcze przed tragedią z 7 października, gdy terroryści z Hamasu dokonali masakry na południu Izraela, a także uprowadzili do dziś przetrzymywanych, prawdopodobnie w tunelach na terenie Strefy Gazy, prawdopodobnie bitych, upokarzanych, a zdaniem niektórych źródeł także gwałconych, zakładników. Dorosłych, osoby starsze, dzieci, często malutkie. Opowiadasz w jednym życiu Abeda Salamy historię sprzed ponad 10 lat. Wziąłeś się za jej opisanie niedawno, czy może pracowałeś nad tą książką wiele lat? This was a years-long project where I spent a lot of time, in particular with Abed. I spent a great, great deal of time with Abed, and you know, we saw each other more than anyone outside of our nuclear family. And we talked at length about his grief, about his mourning, about the day of the accident, the month of the accident, but also his entire life story, which is really a story that's emblematic of the Palestinian story. Był to wieloletni projekt, na który poświęciłem mnóstwo czasu, w szczególności na spotkania z Abedem. Widywaliśmy się częściej niż z kimkolwiek spoza naszych najbliższych rodzin. Długo rozmawialiśmy o jego smutku, żałobie, dniu czy nawet miesiącu wypadku, ale także o całej historii jego życia, która dla historii Palestyny jest naprawdę symboliczna. Opowiadał o pierwszej intifadzie, o swoich działaniach aktywistycznych w lewicowej frakcji politycznej, o aresztowaniu, torturach, o tym, jak jego życie zmieniało się na gorsze po porozumieniach z Oslo, kiedy pojawiło się mnóstwo ograniczeń utrudniających przemieszczanie się. W książce pojawia się również historia o tym, jak w pewnym momencie Abed wybrał małżonkę na podstawie koloru jej dowodu osobistego. On i jego współpracownicy mogli stracić pracę w Jerozolimie, gdyby nie mieli odpowiedniego koloru dowodu. A zmienić go można wyłącznie poprzez małżeństwo. To jeden z wielu przykładów tego, jak bardzo ten system dominacji ingeruje w ich życie. Musiałem więc opowiedzieć tę historię widzianą oczami Abeda, a jedynym sposobem na to było nie umieszczanie w niej siebie samego. To really tell only verifiable facts through the eyes of the characters, but then to go to somebody like Danny, to go to somebody like the ultra-orthodox emergency service workers who came to the accident site, and also to tell their stories through their eyes. Zależało mi na opisaniu tylko weryfikowalnych faktów z perspektywy bohaterów, osób takich jak Dany, jak ultraortodoksyjni pracownicy służb ratunkowych, którzy przybyli na miejsce wypadku. Tylko w ten sposób naprawdę mogłem uzyskać pełny obraz. I myślę, że to jest odpowiedź na twoje pytanie o obiektywizm, ponieważ starałem się uwzględnić każdą perspektywę. Nie próbowałem pogodzić tych sprzeczności i doprowadzić do syntezy pomiędzy różnymi punktami widzenia. Nie, to historia ultraortodoksyjnego człowieka mieszkającego w Jerozolimie, straumatyzowanego samobójczymi zamachami bombowymi, których był świadkiem. Tak właśnie postrzega świat. Tak postrzega wypadek autobusu wypełnionego palestyńskimi przedszkolakami. Tak Abed i inni Palestyńczycy postrzegali ten wypadek, kiedy pierwszy izraelski wóz strażacki potrzebował ponad pół godziny na przybycie. W tym samym miejscu służby zjawiają się w ciągu kilku minut, kiedy palestyńscy chłopi rzucają kamieniami w wojskowe jeepy. Nie było mnie tam, nie doświadczyłem tego, więc nie mogłem przedstawić obiektywnej prawdy na temat tych zdarzeń. Chciałem stworzyć powieść, która pokazuje prawdę z różnych, przeciwnych sobie nawzajem perspektyw. I wasn't there to come with an objective synthesis that is Nathan's idea of the truth between these different perspectives. The aim was to be more like a novel, to show the truth through multiple perspectives that contradict one another. Lektura książki naszego gościa dzisiejszego, Nathana Thralla, jest trudna, choć niezwykle istotna i potrzebna, i jest taka na wielu poziomach czy płaszczyznach. Przyznaję, dla mnie, jako dla ojca 9-letniej dziewczynki, także i z tego powodu, że nie byłem w stanie znieść opisów, często nie byłem w stanie, pokazujących rozpacz i tragedię tych, którzy w wyniku wypadku stracili swoje dzieci, albo nie byli w stanie odnaleźć ich w którymś ze szpitali, w tych placówkach, do których trafiły ofiary. To także przypadek postaci tytułowej, czyli Abeda Salamy i jego żony, nie tylko ich. Czy dla ciebie równie trudne było pisanie o tym? 100%. I was thinking about my own youngest daughter in particular, who was the age of these kindergartners while I was researching and reporting and writing this book. I thought of my own children constantly. W 100%. Myślałem w szczególności o mojej najmłodszej córce, która była w wieku tych przedszkolaków, kiedy prowadziłem badania, relacjonowałem i pisałem tę książkę. Ciągle myślałem o moich dzieciach. Dużo płakałem, pisząc tę książkę, słuchając tych historii. Jeździłem tam i całe dnie zbierałem informacje. Później wracałem i mówiłem żonie, co usłyszałem, a ona płakała. Myślę, że w pewnym sensie ta książka była dla mnie konfrontacją z moim najgorszym koszmarem, którym jest wizja utraty dzieci. Zależało mi, aby czytelnik był w stanie wczuć się w sytuację kogoś, kto wyłącznie z powodu swojej tożsamości etnicznej jest zmuszony do życia w otoczonym murem getcie. Kogoś nie mającego nikogo, kto pomógłby uratować jego dzieci z płonącego autobusu. Kogoś, kto nie może nawet dostać się do szpitala, w którym rzekomo są jego dzieci. Their ethnic identity is put on the other side of a wall and forced to live in a walled ghetto and is put in a situation where there's nobody there to help rescue their children when they're on a bus that has caught fire and they themselves can't even access the hospital where they're told their children are. Chciałem jeszcze zapytać o przyszłość. Czy widzisz szansę na pokojowe rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego, zwłaszcza w obliczu ostatnich wydarzeń, zamachu z 7 października i pełnoskalowej odpowiedzi Izraela, w obliczu tego, co się dzieje od miesięcy w Strefie Gazy, a także na zachodnim brzegu Jordanu, w obliczu tego, że wciąż nie wrócili zakładnicy? Czy możliwe jest jeszcze, no nie wiem, powiem to, chociaż sam mam wątpliwości, pokojowe współistnienie dwóch narodów? I najważniejsze, czy wierzysz w to, nie owijajmy w bawełnę, że tego dożyjesz? To take the last part first, I don't believe that I will see a peaceful solution in my life. Trends are all very negative. What we are seeing is a steady process of Jewish expansion in the territory that would be a future Palestinian state and Palestinian constriction into small enclaves and ghettos. Nie wierzę, że doświadczę za swojego życia pokojowego rozwiązania tego konfliktu. Wszystkie prognozy są bardzo negatywne. To, co widzimy, to stały proces ekspansji Żydów na terytorium, które mogłoby być terytorium państwa palestyńskiego oraz sprowadzanie Palestyńczyków do małych enklaw i gett. Wierzę, że w pewnym momencie w przyszłości możliwe będzie pokojowe rozwiązanie. Będzie ono jednak wymagało ogromnej zmiany w strukturze praw silniejszej strony, którą jest oczywiście Izrael. Perspektywa tego kraju jest taka. W 1948 roku poprzez proces czystek etnicznych zdobyliśmy 78% historycznego terytorium Palestyny. Następnie w 1967 roku rozszerzyliśmy je do 100%. Pierwotnie Organizacja Wyzwolenia Palestyny zażądała jednego demokratycznego państwa równego dla wszystkich. Jednak po dziesięcioleciach nacisków w 1988 roku ostatecznie zgodzili się na powstanie dwóch państw i zaakceptowali przejęcie zaledwie 22% terenów swojej ojczyzny, podzielonych na Strefę Gazy i Zachodni Brzeg. Przez lata negocjacji Izrael oświadczał, że 22% to maksimum, a ich 78% nie podlega dyskusji. Kropka. Ale przecież słabsza strona nie może wyjść z negocjacji na warunkach swojego maksymalnego żądania. Zatem jaka część ziemi w obrębie tych 22% pozostanie po stronie Izraela? Jaką część Izrael zaanektuje? Większość izraelskich propozycji obejmowała około 80% osadników. Ich populacja wynosi obecnie blisko 720 tysięcy Izraelczyków. 80% z nich pozostanie na miejscu. W ten sposób państwo palestyńskie nie osiągnie pełnej suwerenności. W różnych wariantach i propozycjach Izrael będzie kontrolował inne aspekty granic państwa palestyńskiego. Jeśli chodzi o Jerozolimę, to zależy o jakich negocjacjach mówimy, ale z pewnością państwo palestyńskie nie będzie miało wschodniej Jerozolimy, kontrolowanej przez Jordanię do 1967 roku. Tak więc to, co robi Izrael, to podważanie tego ogromnego kompromisu zawartego przez Palestyński Ruch Narodowy, który zgodził się na oddanie 78% terenów swojej ojczyzny, prosząc tylko o pozostałe 22%. At this enormous compromise that the Palestinian National Movement made, which is to say, fine, the 78% of our homeland is yours, we're asking only for the 22%. And for Israel to change its behavior would require enormous pressure. Aby Izrael zmienił postępowanie, musiałaby zostać na nim wywarta ogromna presja. Reszta świata nakazuje Izraelowi podjęcie decyzji. Albo odda Palestyńczykom to, czego domaga się Organizacja Wyzwolenia Palestyny, czyli suwerenność 22% obszaru, albo pełne obywatelstwo i równe prawa. Prawda jest jednak taka, że nikt nigdy nie będzie musiał wybierać. Istnieje trzecia opcja, którą jest kontynuowanie dominacji nad Palestyńczykami, dzięki której wpływy izraelskich Żydów rosną, a obecność Palestyńczyków nieustannie maleje. Ten system może utrzymywać się przez dziesięciolecia, dopóki nie stanie się to dla nich zbyt kosztowne, choć nic nie wskazuje na podobne ryzyko. And they can maintain the system for decades and decades and decades until it becomes too costly for them, and there's no sign that it will become too costly for them in the foreseeable future. Sprawa wydarzeń z 7 października 2023 roku, a następnie reakcji Izraela, podzieliła nie tylko Bliski Wschód, ale cały świat. Widać to również w Polsce. Kwestia wsparcia dla Izraela może mieć wpływ na wynik wyborów w USA. Państwa arabskie, przynajmniej na poziomie deklaracji, silnie wspierają Palestyńczyków, choć jak wiadomo, niekoniecznie sam Hamas. Czy to, czego świadkami jesteśmy teraz, będzie miało twoim zdaniem istotny wpływ na układ sił na świecie? Europe, like the United States, is supporting Israel. Full stop. There is rhetoric about we would like the occupation to end, we would like a Palestinian state to emerge, we would like the Security Council resolutions to be implemented, but it's only rhetoric. Europa, podobnie jak Stany Zjednoczone, wspiera Izrael. Istnieje retoryka, według której jest potrzeba powstania państwa palestyńskiego, wdrożenia rezolucji Rady Bezpieczeństwa, ale to tylko retoryka. Prawda jest taka, że całe wsparcie dyplomatyczne, gospodarcze i wojskowe trafia do Izraela, który od dziesięcioleci pokazuje, że zamierza utrzymać ten reżim. Tak więc Europa i Stany Zjednoczone są całkowicie współwinne utrzymania systemu dominacji etnicznej jednej grupy nad drugą. Taka jest rzeczywistość. Być może opinia publiczna w tych krajach jest podzielona. Niektórzy popierają Palestyńczyków, inni Izrael. Ale jeśli chodzi o politykę, rządy Europy i Stanów Zjednoczonych całkowicie popierają Izrael. Co więcej, popierają utrzymanie tego systemu. To kluczowe filary wspierające ten system. Izrael nie płaci ani centa za swoją okupację. Płaci za nią Europa, płacą za nią Stany Zjednoczone. To jeden z powodów, dla których trwa ona tak długo, ponieważ kraju okupującego nic to nie kosztuje. Izrael jest racjonalny. Trzeba zmienić kalkulację zysków i strat. Myślę, że wszyscy możemy się zgodzić, że w 2024 roku system dominacji etnicznej nie ma prawa istnieć. Jeśli myślimy o skróceniu dystansu, o pojednaniu, musimy najpierw uzgodnić zasady. Jedną z pierwszych zasad jest równość, której obecnie nie ma. Nie ma poparcia dla praw Palestyńczyków do samostanowienia, do ziemi, do bezpieczeństwa, imigracji, do powrotu do swoich domów. W żadnej z tych kwestii nie ma konsensusu. Nie ma podstawowych zasad równości. And I think that one of the first principles that we would need to agree on is equality. And that I do not see. I do not see a support for Palestinians having an equal right to self-determination, an equal right to land, an equal right to security, an equal right to immigration, an equal right to refugees returning to their homes. None of those things is there a consensus around the basic principle of equality. Tak mówi Nathan Thrall, amerykański pisarz i dziennikarz pochodzenia żydowskiego, mieszkający na co dzień w Jerozolimie, którego to teksty na temat konfliktu izraelsko-palestyńskiego publikują najważniejsze gazety na świecie, a także tegoroczny laureat Nagrody Pulitzera za książkę Jeden dzień z życia Abeda Salamy,